mi styka. Ha, ha, ha, styka, styka. WWA Wrocław. Ha, ha, ha, styka, styka. Blaze. Mi styka. Ha, ha, ha, styka, styka. Mistyka, na co dzień grochowska żabka. Wzrastam tam, hajs jak sprzączka do paska. Taki live, ha ha ha ha, slack nap. Dobry wariat, poweretto. Zwykłe ziomble dobrze wiedzą. Bywa trochę ciężko, ale najważniejsze, że starcza nam. Ze sprzętu tu skandal gra. Ja se śpiewam ra ra ra ra ra. Naturalnie jak maklak gram. Nie dla siana za fałsz, wasza jebana mać. Ci co nie mają nic, potrafią się wszystkim dzielić. Przy nich spory trening pokory. Ważny jak rodzina przy stole przy niedzieli. O tym ci moje trampki powiedzą. Oddaję hołd moim dziurawym dresom. Może skumają to ci, którzy łażą struci tą konsumencką brednią. Chłop zarabia, żeby jeść i karmić. Kumasz, żeby jeść i karmić. To pycha popycha do życia dla zysku. Najlepsza z broni szatańskich. A my zysk mamy z fuzji styli. Tu przyjaźń jest źródłem siły. Muzyka to tylko przeróżnych działań i długich starań wynik. Ożywianie zamiast usypiania. Ziarna nie sypie w chleb sydry. Japa się cieszy jak wracam na ośkę i rapy tu słychać z zawinkli. Mistyka, ha, ha, ha, styka, styka. Mistyka, ha, ha, ha, styka, styka. Mistyka, ha, ha, ha, styka, styka. Mistyka, yo, Styki moich myśli to jak piątani na kabli dla gry. Milion zadań zawsze blisko prawdy. Masz nic, trzeba wszystko przeżyć na doraźnym. Ważny cel to jak paliwo do jazdy. Mi styka do rapu, do soczystych brzmień i tłustego basu. Soki życia pełne wrażeń, nie sparzeń. Saks, seks, kobiety, nie tatuaże. To co słyszysz to nie Robert Chojnacki. Nieruchome piaski, żadne wiławianki. Do falującej wody mam potrzebę jak serwer. Ale jak ogarnę życie to popłynę na desce. Skręcę sobie na pobocze, bo chcę. Bo jestem kowbojem, a ty nie. Prosty, nieważny, zwiedzam świat czy Polskę. Wolny człowiek wszędzie znajdzie swoją ośkę. Rozkręć się trochę do bitu łup, łup. Konsekwentnie swoje niejebanie na skrót. Rywaj to co dobre, ombre. Mieszamy w kotle i wiesz, że to konkret. Okres to słowo, nie żaden hamulec. Tonę w euforii, pozdrawiam czule.